A principis d'aquest any es va gravar aquest disc en 7 temes, 5 d'ells de l'autoria de Joan Benavent, el saxo tenor que lidera el disc, però que està acompanyat per un parell de personatges mestres del jazz actual. El primer és Eric Kineke, holandès de Haarlem, que amb 70 anys està fet un xaval en quant a idees musicals, i el segon és el contrabaixista Matt Baker. És un d'aixòs músics que entre Lorin Maazel i Zubin Mehta varen fitxar per a formar part de l'orquestra del Palau de les Arts, de l'orquestra d'òpera d'ací de València. Un home que ha format part de diversos grups de música de cambra, però que, evidentment, té també una enorme atracció pel jazz, al qual li sap aportar la seva sensibilitat i el seu coneixement de tota la música clàssica i del jazz més interessant. I a continuació aneu a escoltar un parell de peces que demostren això que estava dient. La primera és una peça que es diu Danseus de Delft, que és el títol d'un dels primers preludis de Debussy, i la segona és Enyorança d'Enric Granados, formant part del llibre de músiques populars espanyoles. Com veieu, les fonts són de tota solvència. Thank you.

bona tècnica, una enorme sensibilitat a l'hora de tractar els temes i un reconeixement explícit als mestres que l'han inspirat són les característiques, a meu parer, d'aquestes dues peces derivades d'obres de Debussy i de Granados que el saxo valencià Joan Benavent ha composat i ha gravat en aquest disc, acompanyat per aquestes dues persones que vos he comentat. Joan Benavent és el primer disc que trau amb una forma de trio i realment exploren al màxim les possibilitats sonores de cadascú dels seus instruments en els seus solos sense fer grans exhibicions de tècnica, sinó, pel contrari, fent grans, molt grans exhibicions d'una enorme sensibilitat i d'una cultura musical per damunt d'allò que és normal i habitual en molts músics i que en aquest cas es reflecteix perfectament en la sensibilitat, com he dit, en la que es tracten els temes. L'estil de les peces no sé com classificar-les, perquè hi ha moments que són quasi balades, hi ha moments de free jazz, hi ha moments d'una enorme força. Realment és un disc sorprenent en quant a sons i encara més quan escolteu les peces que falten del disc. Thank you. una llarga introducció com a solista de Joan Benavent al seu saxo tenor, seguit per unes petites improvisacions de Matt Baker primer i Eddie Kineke posteriorment, amb una coda final de tots junts, és el que acabem d'escoltar en esta peça que es diu Coffee at the Almost Dead People Place, autoria també de Joan Benavent. Una peça que sona a jazz clàssic absolutament. Realment és un disc excel·lent. I per acabar el disc aneu a escoltar en primer lloc un clàssic, Speak Low, que ha interpretat moltíssima gent, i després una altra que es diu Grievous Tune, de Muldrew Miller. Són les dues úniques peces que no estan composades per Joan Benavent del disc, dues peces arranjades també per Joan Benavent, però que compten la col·laboració de tres grandíssims músics valencians d'aquests de la trup de Estrella Jazz, perquè, com no, aquest disc és un disc de l'Estrella Jazz Records, que estan sempre a allò que els demanen els seus companys. Són el pianista Santi Navalón, el trompeta Boro García i el mestre del trombó Tony Bellinger. I per acabar, anem a posar en honor del gran baixista Matt Baker una peça, el temps que ens dona, perquè crec que igual no entra sencera, que va estar encomanada per l'orquestra de la seva ciutat, Sioux City, en Iowa, en Estats Units, i que així tenim en una gravació feta a l'Orquestra Festival de Peníscola. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, als Camins de la Música, que ens podeu escoltar els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit, i que també es podeu escoltar en streaming per internet en Ràdio Clara i evidentment en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on com sempre comentarem alguna coseta més. Bona nit, bon dia, bona vesprada, i així vos deixe amb Matt Baker i l'orquestra del Festival de Peníscola. Thank you. Thank you.